يا ego, a sen vaganze me jak atajto. Nein, wird nein, es sind da. сена. Deci pe tremanen te-l poși Ienem pe ce cuvânt fetești nei Așa hnat nei numai nefta Yeah. El Jame plačta tau plėl matal perso. Matva aš džebel fosa ai Meta e palauleg zeyet Khali yom yaido minwarai Yeah. ma kont nur od a sekund nit dachte de an nese magt gor ramomis so despate. כל חטיף ימל לחסרה, אמא יסווי, מה יבשקי. Von Frau ben het jij al boos. Alleen maar af sterren van delen. Bye. att min mamma kom fan död. Jag dålig dan, morsan säger jag. En dan ej kallas kom blod. Des macham deyem yeftachro en minne bein leidai o. Man,